सूरज में सांझ पिया जी मारे सपनों की तू परवाज पिया जी थारो मारो मिलने सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम कन में जान पिया जी मारे ओटों की तू मुस्कान पिया हारो मारो मिलन ऐसो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती दिया और बाती हम से निराला होगा साथ पिया जी मारे सपनों की तू परवाज पिया हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथ।